Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 22 sierpnia, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset razy musieli po burzach interweniować strażacy z Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Najczęściej wyjeżdżali do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i piwnic. Balon i kapsuła z napisami po rosyjsku spadły pod Olsztynem. Sprawą zajmuje się policja i wojsko. Nie ma chętnych, by przygarnąć czarne koty ze szczecińskiego schroniska. Pytałam, czy chcą zobaczyć czarne kotki. Nie, my czarnych to nie chcemy oglądać. Setki interwencji mieli po burzach strażacy z południowo-wschodniej Polski. Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych gałęzi i całych powalonych przez wiatr drzew. W Zamościu opady były wyjątkowo intensywne. Spadło 140 litrów na metr kwadratowy. To rekord. Poprzedni z 1980 roku to 80 litrów deszczu w ciągu doby. W mieście działa sztab kryzysowy. Strażacy cały czas usuwają skutki nawałnicy, mówi rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra. Najwięcej interwencji było w powiecie zamojskim, 137, czego 131 dotyczyło wypompowania wody z zalanych pomieszczeń i piwnic. Sporo pracy mieli też strażacy z Małopolski. Do akcji wyjeżdżali 135 razy, relacjonuje rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Udrażanie przepustów, usuwanie połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. Również odnotowaliśmy 2 zerwane dachy w powiecie tarnowskim oraz 7 uszkodzonych poszyć. 1 pożar od wyładowania atmosferycznego. Ostrzeżenia o burzach we wschodniej Polsce obowiązują do 2 w nocy. Niezidentyfikowany obiekt z kapsułą, na której znajdują się napisy po rosyjsku, spadł w powiecie olsztyńskim, informują lokalne media. Przedmiot spadł około 20 w miejscowości Orzechowo. Wezwano służby, policję, straż pożarną i wojsko, które ogrodziły teren. Teraz badane jest pochodzenie znaleziska. Przypomnijmy, że do podobnych incydentów w województwie warmińsko-mazurskim doszło wiosną. Chodzi o zdarzenia z okolic Moronga i Nowego Miasta Lubawskiego, które postawiły na nogi służby, włącznie z wojskiem. W sprawie wypowiedzieli się biegli, którzy potwierdzili, że urządzenia wyleciały z terytorium Rosji, chociaż dokładnie nie wiadomo skąd. Po ich zbadaniu prokuratura orzekła, że nie stanowiły niebezpieczeństwa dla naszego kraju. Relacjonowała Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. Wiceminister Sprawiedliwości Bartłomiej Ciążyński złożył dymisję. Ze stanowiska zrezygnował po publikacji Wirtualnej Polski. Jej dziennikarze napisali, że pojechał z rodziną na wakacje służbową limuzyną, a za paliwo płacił służbową kartą. Auto i karta należą do Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, państwowej instytucji, w której właśnie skończył pracę. Na konferencji prasowej w Sejmie polityk lewicy przyznał, że popełnił błąd i przeprosił za swoje zachowanie. Jest mi niezmiernie przykro, że tak się stało. Miałem naprawdę ambitne plany, jeżeli chodzi o pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Te plany już zaczęły być realizowane, były wykuwane, ale ten błąd wymaga odpowiedzialności i konsekwencji. Bartłomiej Ciążyński to były wiceprezydent Wrocławia, do 2023 roku radny miejski i szef tamtejszego klubu Lewicy. 18 krajów zaproponowało przewodniczącej Komisji Europejskiej kandydatury na komisarzy. Pozostałych 8 państw ma czas do końca sierpnia na przesłanie Ursuli von der Leyen swoich typów. Polska chce, by komisarzem w nowej kadencji był Piotr Serafin, obecny przedstawiciel przy Unii Europejskiej. Wśród 18 kandydatur tylko 5 to kobiety, a szefowa Komisji Europejskiej stawia na parytet. Po raz kolejny będę chciała mieć równą liczbę kobiet i mężczyzn przy komisyjnym stole. Tak Ursula von der Leyen mówiła przed miesiącem, kiedy Parlament Europejski zatwierdził ją na 2 kadencję przewodniczącej komisji. Presja więc będzie zwiększana na te 8 państw, które do tej pory nie ogłosiły, kogo typują na swojego komisarza, by do Brukseli wysłały kobiety. Wybór kandydatów na komisarzy przez Ursulę von der Leyen to dopiero pierwszy krok na drodze do stworzenia nowej Komisji Europejskiej, bo te kandydatury muszą jeszcze uzyskać akceptację Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W szczecińskim schronisku na nowego właściciela najdłużej czekają czarne koty. Zwierzęta o ciemniejszym umaszczeniu rzadziej są adoptowane z przytułku, mówi opiekunka zwierząt Izabela Fedorowicz. Jak naliczyłam, to był moment, że chyba było ich 14. Często ludzie przychodzili i pytałam, czy chcą zobaczyć czarne kotki. Nie, my czarnych to nie chcemy oglądać. Większość czarnych kotów przebywających obecnie w szczecińskim schronisku ma niespełna kilka miesięcy. Opiekunowie zapewniają, że nawet jak przebiegną drogę, pecha nie przyniosą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przeważnie 12-13 stopni i burze na krańcach wschodnich. Miejscami może spaść do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może wiać z prędkością do 90 km na godzinę. W dzień sporo słońca i około 22-23 stopni Celsjusza. Jeśli popada, to przelotnie i tylko miejscami na północy. Czas na polską muzykę. Ewa Redel, towarz Żonda, witamy, ale przede wszystkim jest z nami gość Ania Rusowicz. Dzień dobry. No, bardzo jest mi miło, zawsze jak u was goszczę. Mi też jest szczególnie miło. Ja ten utwór szczególnie miło wspominam i Stronę Słońca, bo pamiętam, kiedy była pandemia, kiedy wszyscy ledwie żyliśmy. Ania napisała do mnie, jak to pięknie zabrzmiało, jak się masz, jak się trzymasz. To bardzo było miło z twojej strony, że jednak dbasz o znajomych, którzy byli w tamtym czasie w ciężkiej sytuacji. To jak wszyscy zresztą dookoła. Że ja zawsze powtarzam, że żyjemy pod jednym niebem. Mamy wspólne problemy, mamy bardzo podobne problemy. To są takie rzeczy czasami prozaiczne. Nam się wydaje, że ktoś ma lepiej, a tak naprawdę nie jesteśmy w jego butach. I okazuje się, że mamy więcej wspólnych rzeczy niż tych, które nas dzielą. Wydaje mi się, że też myślenie o ludziach, którzy, tak jak ty pracujesz na antenie, jesteś trochę taką wirtualną postacią dla ludzi. Ja też jestem trochę taką jakimś archetypem osoby, która występuje na scenie w roli jakiegoś takiego, no, czy kogoś takiego niedoścignionego, bo tak się jawią ludzie mediów dla pozostałych ludzi. No i nagle przychodzi pandemia, to jest i to jest na zasadzie takiej, że my w pierwszej kolejności gdzieś tam jesteśmy też narażeni na silne stresy, bo często jest też tak pojmowana sytuacja ludzi mediów, że nas problemy nie dotykają, prawda? A to się nagle okazuje, że wszyscy jedziemy na jednym wózku, każdy ma jakieś swoje życie, każdy ma swoje troski i wydaje mi się, że też zobaczenie tego i zobaczenie w ogóle drugiego człowieka jest w tych takich czasach, tych trudnych, ale też takich, które są powiedzmy łatwe dzisiaj, no bo umówmy się, ilość dóbr, które nas otacza, powoduje, że my myślimy, że każdy ma w bród wszystkiego, u każdego jest super, świetnie. A to się okazuje, że to jest jeden wielki fake, że to, co pokazujemy w social mediach, to jest tylko jakiś słodki obrazek, a problemy, które są w naszym życiu, zupełnie przykrywamy tym lukrem, cukrem, pudrem. No i w tym nie ma w ogóle jakiejś prawdy. Także dużo jest iluzji na tym świecie. A prawda jest taka, że trzeba właśnie zobaczyć tego drugiego człowieka ze wszystkim, z jego problemami, z jego troskami, z jego zaletami. I to jest chyba wielka sztuka, żeby tak patrzeć na ludzi, żeby w ogóle widzieć. Ja na szczęście się nauczyłam tego. To słychać zresztą na płycie twojej najnowszej, Dziewczyna Słońca, bo też nie był to najlepszy okres w twoim życiu, kiedy nagrywałeś ten krążek. Ja pamiętam, jak pojawiłaś się w studiu przy jednym z pierwszych singli w ogóle. No to byłaś tak na granicy wytrzymałości. Widać było, jak ci ręce drżą. Widzisz, że widać było, że pracujesz nad płytą, że jest to coś niezwykle ważnego dla ciebie. Natomiast jest to tak silny ładunek emocjonalny, że nie wiesz, co jest ważniejsze, czy życie, czy płyta. Udało ci się w tekstach na tej płycie to wszystko wyważyć. Ale o tym powiedzmy za chwilę. Może utwór szczególnie ważny dla ciebie, czyli utwór tytułowy Dziewczyna Słońca. Rozjaśnia się wtedy niebo i las, a kiedy nadchodzisz, uśmiecha się kwiat, modli głaz. A kiedy zapatrzysz, radośniej nam jest, ładniej i lżej. A kiedy się śmiejesz, weselej nam jest, więc śmiej się, śmiej. Dziewczyno Słońca, Dziewczyno Słońca, na imię masz Dziewczyna Słońca, na mapie rozjaśnia się wtedy niebo i las. A kiedy nadchodzisz, uśmiecha się kwiat, motyl i głaz. A kiedy zatańczysz, radośniej nam jest, ładniej i lżej. A kiedy się śmiejesz, weselej nam jest, więc śmiej się, śmiej, dziewczyno. Dziewczyna słońca, słoneczko mieszka w każdym piegu twym. Wołamy cię, dziewczyno słońca, przy tobie misza złota pierwszy dym. Trójce Dziewczyna Słońca, Ania Rusowicz. To nie jest premierowy utwór na tej płycie, ale to nie każdy o tym wie swoją drogą. Utwór tytułowy na pewno. Jak gdzieś tam powiedziałaś, że to piosenka o tobie. Dokładnie tak jest. To jest mój talizman. Coś takiego, taka gwiazda, która gdzieś tam świeci i która wskazuje drogę. I że tą drogą idź, póki świeci słońce, póki ta dziewczyna słońca jest tam na niebie, idź, bądź odważna. To jest po prostu rodzaj jakiegoś takiego drogowskazu życiowego. I dlatego chciałam, żeby ta piosenka otwierała tą płytę, żeby ona zawsze mi pokazywała, że to jest wszystko, co jest ważne, jest we mnie. I że nie uzależniać siebie od czynników zewnętrznych, tylko właśnie, że to wszystko, ten kierunek wewnętrzny, kompas, on jest we mnie i wszystko ogólnie jest okej i będzie dobrze. Świeci zawsze słońce, przecież zawsze świeci dla nas. I dlatego tekst napisała Agnieszka Osiecka, muzykę napisał mój ojciec, co też nie jest bez znaczenia, bo mój ojciec odszedł w zeszłym roku z tego świata i to wszystko jest tak w ogóle magicznie ze sobą połączone. Jak wiadomo, ja nie miałam łatwych relacji z tatą, w ogóle ich nie miałam, więc piosenkę, którą tak naprawdę napisał do tekstu Agnieszki Osieckiej, jest dla mnie taką, powiedzmy, przełamaniem wszystkich lodów, barier między nami i dlatego jakby z tym dobrem takim, które mam w sobie, tym, co dostałam, idę w świat, okazuje się, że jestem pełna, okazuje się, że wszystko, co mam potrzebne do życia, jest. Nie jestem jakaś wybrakowana, nie cierpię, nie użalam się nad sobą, tylko idę pełna nadziei dalej. I to jest piękne. I dlatego ta Dziewczyna Słońca jest tak dla mnie ważna jako piosenka. Kiedy słuchałem tej płyty, miałem takie wrażenie, że zaczęłaś troszkę inaczej śpiewać. Śpiewasz takim pełniejszym głosem, nieco niższym, i wypełniasz tym swoim wokalem tak całą przestrzeń, tak jakbyś stała na scenie amfiteatru w Sopocie, w Operze Leśnej i tam gdzieś w oddali jeszcze to morze, którego nie słyszymy w Operze Leśnej, ale mamy świadomość, że jest i ty w tym wszystkim śpiewasz piosenki, które się niosą. Mhm. Ja to, co odkryłam w swoim głosie, to jest to, że on jest bardzo, ma szerokie pasmo. Znaczy on jakby przeanalizować ten mój głos na jakimś takim wykresie, to on po prostu ma duże rozpiętość alikwot. I co jednych może irytować, bo wiadomo, są barwy, które, wokalistów, które nas irytują. Ktoś na przykład śpiewa w jakiś sposób, który nas na przykład irytuje, bo on ma coś charakterystycznego takiego w głosie, jakąś manierę. Natomiast ja też zdaję sobie sprawę z tego, że mój głos wcale nie musi się podobać wszystkim, bo on jest dość charakterystyczny. Ale też z drugiej strony wiem, że ta szeroka barwa powoduje to, że on tak naprawdę może się tak przebijać poprzez, często jak śpiewałam w chórze na przykład, to mój głos się wybijał właśnie przez to, że jest te szerokie pasmo tych alikwot w tym głosie, które tak czy siak gdzieś zawsze znajdą miejsce i się gdzieś tam przebiją. Ale ja wiem, że to jest akurat spuścizna po mojej matce. Moja matka zawsze jak śpiewała u Niemena w Błękitnych Pończochach, to jedyno się wybijała z tego zawsze. Czy w Niebiesko-Czarnych, to ona po prostu... Jest coś takiego czasami w głosie charakterystycznego, że pośród całego tłumu zawsze wyśledzisz tą osobę z tym wokalem. To coś jest takiego charakterystycznego. To może denerwować, a to też jest duży plus. To może kolejna próbka z płyty. Dałam sny, oddałam ci marzenia. Wychodzisz zanim świt, zatrzyma to wspomnienie. Wiem, że ona też na ciebie wiernie czeka. Ubrana tylko w noc i dzieci dawno śpią. Choćby żal rozrywał twoje serce, lub zamroź mnie. By nic nie czuła więcej. Czy klątwą moją jest to, co do ciebie czuję? I nie wiem, jak mam bronić się przed tym, co trawi duszę. Tylko mi tych kilka z tobą chwil. jeśli odejść chcesz, to zostaw tylko smutek. Tak lepiej chyba jest, niż w sercu więzić cię. Ania Rusowicz w trójkowym studiu. Jedna chyba z najbardziej osobistych piosenek na tej płycie, Tobie. Ta piosenka, która śpiewa, w której śpiewasz o rozstaniu, ale z drugiej strony to, co powiedziałaś parę minut temu, że to nie jest takie histeryczne podejście do problemu. To jest przerobione już po prostu, przetrawione. Ja w tym takim moim momencie najgorszym zamknęłam się w sobie i po prostu przerabiałam to wewnętrznie. I wiedziałam, że ja to muszę po prostu osobiście transformować w sobie i dopiero z tą dojrzałością będę mogła w ogóle zacząć coś robić, bo to był niezwykle trudny czas i piosenka Tobie opowiada o rozstaniu, o zdradzie, o tym, że to są tak trudne rzeczy, którym jesteśmy poddawani, to, że nasze nadzieje umierają, to, że nasze wizje umierają i ktoś nam po prostu to odbiera, nagle coś, w co wierzyliśmy, nasze idee, my musimy podważyć wszystko nagle w swoim życiu. To, w co wierzyliśmy, to już nie ma znaczenia, to już nie jest aktualne. Wiesz, to jest jakby nam świat runął nagle i musimy się z tym zmierzyć i tak naprawdę zacząć wszystko budować od nowa. Na szczęście z pomocą u mnie przychodzi muzyka i to, że ja po prostu mam tą taką zdolność, że ja potrafię usiąść przy Hammondzie i po prostu skomponować i wylać to z siebie. Myślę sobie, że gdybym miała inny zawód, to byłoby mi dużo trudniej. A tak mogę zawsze to przelać na dźwięki, to ma moc terapeutyczną, niesamowitą. Jestem tak wdzięczna losowi za to, że za zawód, który wykonuję, bo to jest niesamowicie uwalniające, że możesz coś wejść do studia i nagrać i puścić to. Po prostu zostawić już to. Jest to tak jakby napisać list i go spalić w płomieniu. I to jest mniej więcej tak jak z pisaniem piosenek, że ja po prostu poczułam tak niesamowitą ulgę, jak ze mnie wychodziły te dźwięki, czy w studio. Wiesz, ja pamiętam, że ja stałam i mi łzy ciekły i ja śpiewałam. I to było po prostu niesamowite. Muzycy to widzieli, muzycy wraz ze mną płakali. To po prostu są historie, które, że to już nie jest kwestia nawet, wiesz, nagrywania piosenek dla ludzi. To jest kwestia tak osobista, samooczyszczająca, że muzyka ma taką moc wyzwalania nas z naszych traum, z naszych trosk, po prostu. A oprócz tego, wynikiem tego, że my się oczyszczamy, ile dobra idzie w świat, ile ludzi może się z tym zidentyfikować, że ja dopiero uprawiając swój zawód rozumiem jego znaczenie, jego jakby wartość, że to jest tylko śpiewanie piosenek z jednej strony, przecież to nie jest operacja na żywym sercu. Ja ode mnie nie zależy czyjeś ludzkie życie, prawda? A z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że pisząc takie piosenki, one mają niezwykłą moc, bo one docierają do wielu ludzi. A ile ludzi być może identyfikuje się na przykład z moją sytuacją? Dla ilu ludzi na przykład taka piosenka jest wyzwoleniem? Tak samo niesie jakieś ukojenie, tak samo może przynieść właśnie uleczenie. I dopiero doceniam swój zawód w momencie, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że niby nic nieznaczące, czy ja napiszę piosenkę, czy nie, to ludzie od tego nie umrą. Ale potem, jak taka piosenka powstaje, ile dobra to niesie w świat, więc doceniam bardzo to, gdzie jestem, to, że śpiewam, to, że los dał mi taką szansę i ja umiem to przekuć już. To przychodzi z dojrzałością i z czasem, żeby masz w ręku naprawdę jakieś narzędzia. Talent to też jest narzędzie. To jest po prostu coś jakaś taka umiejętność przekładania swoich emocji na dźwięki i materializowania tego. prawda, tych emocji, bo ludzie czasami nie potrafią powiedzieć, co czują, a ja już doszłam do perfekcji, jeżeli chodzi o swoją naturę, że jestem bacznym obserwatorem swoich uczuć, a też jestem przecież psychologiem, więc przekuwam to, stworzyłam z tego naprawdę doskonałe narzędzie do generowania, materializowania rzeczy, które są niewidzialne, w rzeczy, które są widzialne i słyszalne. Wyprzedziłaś troszkę moje pytanie, bo byłem ciekaw, jak radzisz sobie z tymi utworami na koncertach. Bo widzisz publiczność, która się wzrusza, która też ma łzy w oczach. Jak ty jesteś w stanie te łzy, jeśli w ogóle jesteś, powstrzymać śpiewając? Był taki moment, że nie mogłam śpiewać tych piosenek. Musiałam je jakoś tak obłaskawić i uspokoić się najpierw wewnętrznie, żeby w ogóle móc je wyśpiewać. Ale był moment taki, że na przykład czułam, jakby mi ktoś widelec w gardło wsadził. Dzisiaj poradziłam sobie w ten sposób, że na koncertach letnich i takich, gdzie jest, powiedzmy, aura zabawy, nie śpiewam trudnych numerów. Zrobiłam sobie taki set bluesowo-jazzowy, gdzie właśnie śpiewam wszystkie piosenki, które są w aranżacji z kontrabasem, z fortepianem. I tutaj właśnie w to trafiają te trudniejsze numery, ale to zupełnie inny klimat. Więc ja już nie narażam siebie, samej siebie na to, że tutaj śpiewam optymistyczną piosenkę, ale nagle wjeżdża piosenka czołg i muszę się z tym zmierzyć. Nie robię sobie tego. Szanuję swoje uczucia, dlatego podzieliłam sobie ten mój materiał, a w związku z tym, że już wydałam tych 7 płyt, to trochę tego materiału się zgromadziło, więc na koncertach śpiewam Dziewczynę Słońca, te bardziej takie pozytywne piosenki, a idzie jesień, kluby, gdzie w wersji takiej bluesowo-jazzowej śpiewam te trudniejsze piosenki. Tak sobie to wymyśliłam. To teraz piosenka łatwiejsza, do tego duet ze starszym panem. O, mój idol. No, dla mnie polski Frank Sinatra. Posłuchajmy, potem powiemy wszystko. Kocham miłością największą. Spokojnie zielono mi, bo dłonie masz, jak konwalie, noc pachnie nam. Jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Pogoda rozświetlana, a na chmurze baldorana, gada woda i sitowi, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, szmaragdowo, gdy twoja dłoń przy moim śpi, niby owoc, zielono mi. O ty, właśnie ty, noc i we dni mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. tę zieleń zieloną mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we mnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w czasie złym. A pogoda rozświetlana, a na chmurze bandorana, gada woda i sitowi, że my mamy się ku sobie, gada woda i sitowi. No to zdradź w takim razie, bo nie każdy ten głos rozpoznał. Ja nie mówię w twoim głosie. Bo jeżeli w tematach zdrady, to mogę powiedzieć, bo wszyscy przecież tematy zdrady kochają, w takim sensie, że to jest zawsze jakaś tajemnica. Ale tutaj oczywiście ten głos da się rozpoznać wszędzie, bo Andrzej Dąbrowski jest po prostu unikatową legendą. Przewspaniały człowiek, mistrz rajdowy, cudowny fotograf, wspaniały jazzowy perkusista, wokalista wspaniały. No po prostu och i ach, ja w ogóle, dla mnie to jest mój wielki idol i to, że się udało zaśpiewać razem, to ja po prostu, wyobraź sobie moje szczęście w studio, no ja po prostu unosiłam się, no to tak jakbym z Tonym Bennettem zaśpiewała, no. Wiesz, o co chodzi? No to tak mniej więcej, dokładnie. No, dla mnie, no mówię ci, no ja nie wiem, no nie znam takich innych ludzi, no. To są jakieś rodzynki. Dzisiaj nie ma takich artystów. Jak reagował Andrzej Dąbrowski na propozycję? Wiesz co, no w związku z tym, że my mamy bardzo dużo tematów wspólnych, bo ja też jestem przecież blachara, kocham motoryzację, więc on mnie ciągnie na przykład, słuchaj, jest tam pojeżdżawka w klubie automobil, wpadasz, to cię troszkę między słupkami nauczę jeździć. Wiesz, ja oprócz tego, że wiesz, Andrzej Dąbrowski zaśpiewał na płycie, to jeszcze dostałam lekcje cenne od Andrzeja Dąbrowskiego i jak się powinny trzymać kierownicę. Jak on zawsze do mnie dzwoni, kierowca czerwonego miniaka. To jest wspaniałe. To jaką ja mam relację po prostu z ludźmi, o których zawsze marzyłam, żeby ich poznać. Andrzej Dąbrowski też przecież przyjaźnił się z moją mamą, tylko ja nie miałam okazji go poznać przecież jako mała dziewczynka. Ale wiesz, to są dla mnie tak wielkie rzeczy, tak wspaniałe, bo ja bardzo cenię relacje. Dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem jest najcenniejsze. I to, że ja poznaję tych ludzi, mogę być blisko nich, to są dla mnie najwartościowsze rzeczy, dlatego że tak tworzy się życie. Właśnie w ten sposób, z relacji, z tych takich nici, które łączą ludzi, tworzy się jakaś piękna sieć, prawda? Relacji i tworzą się piękne rzeczy. No i zielono mi, które jest no przecież kultowy numer Jana Ptaszyna. I do tego z tekstem Agnieszki Osieckiej, no kurczę, no to są w ogóle jakieś totalne sztosy, no jak sobie można wyobrazić legendarne rzeczy, które się tworzą w studiu. Mnie interesują tylko legendarne rzeczy, wielkie rzeczy. To jest taki też legendarny, chociaż troszkę młodszy artysta, jeszcze jeden wraz z tobą na płycie zaśpiewał. My mówimy, że jest młodym artystą, bo jak porównujemy z Andrzejem Dąbrowskim, to jest młodym artystą, no, ale na rynku tak, jest już ładnych parę lat. Tak, ale widać już siwe włosy Kubusia. Kuba Badach. No wspaniały wokalista, jeden z najlepszych głosów w Polsce, z którym się bardzo przyjaźnię. I jak napisałam melodię do tego numeru, już wiedziałam, że to będzie duet z Kubą. Ja wręcz sobie to wizualizowałam, więc jak zadzwoniłam do Kuby, pamiętam, że graliśmy jakiś koncert z piosenkami Zbyszka Wodeckiego, to puściłam mu ten numer. Mówię, Kuba, wiesz, że to jest numer, który musimy razem zaśpiewać? I puściłam. On mówi, no wiem. On już nawet nie oponował. On już wiedział, że wirusowi przed tobą to po prostu nie da się uciec. Ale z tego, co wiem, to, bo spojrzałem na serwisy streamingowe, to ta piosenka z wszystkich na twojej płycie ma największe zasięgi. Tak? Tak. To, co bardzo się cieszę, widzisz, dla mnie liczby nie mają żadnego znaczenia. No w takim razie nie będziemy liczyli, ale czasem ma ta piosenka, posłuchajmy jej po prostu. jak pestki, co chcę rozgryźć ją. Ciebie kochać chcę. Nie widzę cię jak z mego snu. Zapominam się, kiedy jesteś przy mnie tu. Rozpalona noc, kolorowy dzień. Wszystko śpiewa, że ciebie kochać chcę. Wtuleni tak siebie zaklęci, patrzymy w dal. Czy odmówisz mi miłości dziś? Mruczmy ją. Anna Rusowicz, Kuba Badach, powiedziałem po raz pierwszy Anna, bo przywykłem do tej Ani, która była przy pierwszych płytach. Ta płyta już jest jako Anna. Tak jest. Jako dojrzała Anna. Tak, wiesz, ja tak sobie myślę, że jest jakaś taka duma w tym imieniu. Jest jakaś taki rodzaj takiej klasy. I ja też, wiesz, bardzo identyfikuję się z wokalistkami takimi jak Anna German czy Anna Jantar. To tak zawsze brzmiało poważnie i dumnie. I taka, chociaż dla wielu ludzi to były też Anie, ale jednak dla jakiś przekaz idzie w świat, prawda? Ale Ania German, Ania Jantar nie brzmi. No nie brzmi, a Anna Rusowicz też ładnie brzmi. Ładnie brzmi, tylko że ja przywykliśmy do innego określenia. Tak, tylko ja pomyślałam sobie, że ja już jestem na tym etapie, że ja mogę się tak przedstawiać. Przynajmniej tak dla wersji publicznej, przy wydawnictwach, publikacjach, prawda? Jest to jednak jakiś slogan. Te nazwiska, imię, nazwisko, to jest jakaś marka, to jest jakaś firma. Więc za tym się coś kryje, prawda? Więc a ja niosę ze sobą takie wartości, które są gdzieś tam oldschoolowe, które są ponadczasowe, stąd też ta Anna. To teraz będzie utwór, który zastrzegłaś. Na pewno chcesz poruszać ten temat. Będzie Rapsodia. I jak słucham tego utworu, miałem wrażenie, że właśnie coraz bliżej jest ci do bluesa, bo tam więcej dźwięków typu breakout się pojawia i takiego głosu gdzieś tam Miry Kubasińskiej bardziej niż... Znaczy, słuchać twoje inspiracje tamtymi czasami i tym bluesem z tamtych lat. Tak jest. Ja, wiesz, Big Beat to jest tak naprawdę gatunek muzyczny, który powstał na bazie rhythm and blues. I tam jest sporo tej skali takiej bluesowej, więc, a ja jestem wokalistką bluesową. To zdecydowanie. Jak niewiele w Polsce jest wokalistek bluesowych, to ja jestem wokalistką bluesową. I jest mi blisko do takiego śpiewania, które jest właśnie takie trochę nawet mroczne, bardziej takie głębokie. Ja właściwie poruszam się cały czas w tych skalach bluesowych. Natomiast numery, które komponuję, faktycznie w taką stronę się coraz bardziej zbliżają. I to te ruchy, które ja wykonuję, one właśnie prowadzą w tą stronę. A Rapsodia jest takim numerem, który doskonale się sprawdza właśnie w tej bluesowo-jazzowej wersji. W takim bardzo oszczędnym aranżu. I wtedy ten wokal jeszcze nabiera większego takiego ciężaru gatunkowego. A w ogóle no, jest to oczywiście numer bardzo życiowy. Celowo nazwałam go Rapsodia, no bo jest to po prostu, to jest taki pogrzeb, no. Pogrzeb mojej miłości. Boże, już tak pochód, nie drążmy tego tematu, powiedzieliśmy na ten temat już dość sporo, posłuchajmy na spokojnie i myślę, że tekst przyjdzie nam do głowy sam, natomiast muzycznie parę osób ta piosenka zachwyci. Otwieram, a z mych cierpkich ust wypływa lawina, potok sennych słów. Ty leżysz koło mnie, nagi niczym król. Lecz czy mi odpowiesz? Znów milczysz jak grób. Do ciebie, kochany, swe prośby składam wciąż i czekam, choć na nic nie liczę, bo ty zamknąłeś swoje serce i zgubiłeś do mnie klucz. Już dłużej tak nie mogę po trzasku uczuć trwać, więc wybieram drogę, bo tej nie chcę znać. Nie chcę słyszeć obelg, chłodu rąk i kar we mnie wymierzonych, ofiara i jej kat. Do ciebie, kochani, swe prośby składam wciąż i czekam, choć na nic nie liczę, bo ty zamknąłeś ta muzyka faktycznie wyzwala w nas takie smutne wspomnienia, ale najważniejsze jest to, że potrafimy sobie z tym radzić. To, co powiedziałaś, że te problemy wyśpiewane nie przestają istnieć, natomiast łagodnieją. Ta melancholia ma też takie działanie leczące na nas. Nie tylko pozytywne piosenki, ale taka melancholia, która nas gdzieś tam wycisza, uspokaja, mówi nam o trudnych rzeczach, bo my, jeżeli zajmujemy się naszymi kłopotami, one w pewnym momencie po prostu trochę są lżejsze, bo się nimi zajmujemy. To tak jakby uspokajać wewnętrzne płaczące dziecko w nas. Bo jeżeli ktoś się nimi nie zajmuje, to one płacze, to one łka, to one się czuje samotne. W momencie, jeżeli my ogarniamy ten płacz nas wewnętrzny, tą naszą taką histerię, jakkolwiek się nią zajmujemy, jakkolwiek, czy my to dziecko wewnętrzne przytulimy, już jest lepiej. Bo życie na zasadzie w odcięciu takim emocjonalnym, to nie istnieje, to mnie nie dotyczy. To jest chyba najgorszy schemat, w którym możemy pójść. Więc czasami takie numery melancholijne, które ja na przykład mam to szczęście, że mogę je napisać i ten lęk własny obłaskawić, jakoś go utulić, jakoś go tak rozkołysać, powoduje, że mi jest tym lepiej, a być może ludzie, którzy słyszą taki numer, też mogą jakoś się z tym identyfikować i też to jakoś ich wewnętrznie ukoi. Te nasze cierpienie, ja nigdy nie demonizuję cierpienia, bo my oczywiście człowiek ucieka od cierpienia, natomiast to cierpienie jest budujące. Jakkolwiek by nie było dla nas ciężkie, one i tak nas gdzieś tam buduje i czyni nas lepszymi ludźmi, czyni nas bardziej wrażliwymi, empatycznymi, do siebie samego tak naprawdę. Ale właściwie to też wymaga zauważenia tego w sobie, zajęcia się tym, zajrzenia do środka, zmierzenia się z tymi trudnymi rzeczami. To wymaga wielkiej odwagi zająć się sobą i swoim życiem psychicznym i przyznać się, że się właśnie chodzi na terapię, do psychiatry, że przyznać się przed samym sobą, tak, jestem słaby, słaba. To jest największa odwaga, a to czyni nas ludźmi. I wydaje mi się, że to jest olbrzymia wartość. I za to siebie powinniśmy kochać i cenić. To, co powiedziałeś, że chodzimy do specjalistów, bo jesteśmy słabi, ale myślę, że to bardziej podkręca naszą siłę, że jesteśmy w stanie się przemóc. Oczywiście, że tak, bo uznanie własnej słabości jest tak naprawdę świadectwem wielkiej siły. Przypomniał mi się koncert Jasmin Lewi swego czasu w Warszawie. Jasmin, która wyszła na scenę gdzieś tak w połowie koncertu, powiedziała tak: myślę, że państwo przywykli, że ja śpiewam smutne piosenki, więc ta kolejna dla odmiany będzie smutna. I kolejnym utworem. I dystans, życiowy dystans, to też jest druga kolejna sprawa. To ten kolejny bardzo będzie podsumowaniem właśnie. Nie brać tak wszystkiego na serio. Jeszcze nie kończymy tej rozmowy, natomiast piosenka, która za chwilę jest podsumowaniem płyty i też jest niezwykle ważna, a potem jeszcze opowiesz o tym, jak ta płyta powstawała, bo w końcu nie powiedzieliśmy tego w ogóle. Tak jest. Tak jak ja byłam, ja byłam ta jedyna, ja też w to uwierzyłam. Że to moja wina, że zasłużyłam na całe zło. Ty przecież jesteś niewinna, przyszłaś po to, by ratować go. Jesteś naiwna. Jesteś tym, kim ja nie jestem już. Jesteś użyta. Bez żadnych pytań,